عدد المنسوبات وأمثلتها. قال منسوبة الأسماء: المنسوبات 15، وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل. Deməli, deyir ki, acurrum mənsubat nədir? Mənsubat əl-əsmə deyir ki, nədir? 15 dənədir. Bu 15 dənəyə dəlil nədir? Ət-tətəvvül istiqrad. Ət-tətəvvül istiqrad. Yəni ki, alimlər, nəfçilər tabuq var ərəb dilçiliyinə. Görürlər ki, 15-dən isimlər, yəni ki, cümlə təhlilinə görə 15 dənə cümlə üzvü nə ola bilər? Mənsub ola bilər. Mənsub ola bilər. O 15 dənə cümlə üzvüdədir ki, nədir? Əl-məfəul bih birinci. Yəni 15-dən o yanı yoxdur. 15-dir. Məfəul bih bir. Əl-məsdar, zarful zəmən, zarful məkən, vəl-həl, vəl-təmiyiz, vəl-müstəthnə, vəsmillə, vəl-münədə, vəl-məfəul min əclihi, vəl-məfəul məhu, وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب نيچ oldu 14 lakin acurum dedi ki nədir 15-dir saydı 14 dənə التابع للمنصوب nədir ondan oldu 14 dənə yəni ki ola bilər ki unudubdu və yaxud da başqa səbəbdən. 15-ci məfəul zannədir və əxəvatihə. Məfəul zannə və əxəvatihə. 15-ci. Və əqulu yunsabu əl-ismu əzə vəqa fi məvqiin min 15 məvqiin. Deməli ki, nasb olur isim əgər yerləşərsə, əzə vəqa yerləşərsə fi məvqiin. O yerdə ki, deməli, min 15 məvqən, 15 yerdən hər hansı bir yerdə. Və sənə təkəlləmu alə kulli vahidin min hədihil məvaqi'i fi bəbi yaxussuhu. Yəni, hər birinə xas olan nədir? Bablarda danışacaq hər biri haqqında. Alən nəhvi əlləzi sələknəhu fi əbvabil mərfuati. Alən nəhvi, yəni ki, Aləl misli. Nəhv demişdi, lügətən nədir? Misli deməkdir. Burada nəhvi məna, yəni nəhvçilərin silahından söhbət getmir. Lügətən gedir. Əlləzə sələknəhu, hansı ki o yolu tutmuşduq biz fi əbvabil mərfuat. Mərfuat babında. Tutduğumuz yolla, yəni eyni cür qaydalarla deyir ki, nəyəcəyik, danışacaq mənsublar haqqında. Və nadribu ləhə həhunə əl-əmsilətə. Burada deyir, nadribu çəkəcəyik. Yəni, misallar, burada çəkəcəyik misallar. Onun üçün, yəni ki, bu 15 dənə mənsub isim üçün biqastil bəyəni, bəyan eləmək məqsədi ilə. Vəl idahi. Və həmçinin nədir? İzah məqsədi ilə. Birinci, ən yəqa məfulən bihi. Məfulən bihi, birinci, acurum demişdi. Birinci, məfulən bihi olur mənsub. Nəhu nuhən. Min qavrihi ta'alə innə ərsəlnə nuhən. Nuhnə de məfulun bihdi. Və ona görə mənsubdur. Deməli, söz məfulun bihdirsə, nə de mənsubatdır. Mənsubatdır. İkinci, ən yəqa məsdərən. İkinci söz nə olsun? İsim məsdər olsun. Onda nə olacaq? Mənsub olacaq. Nəhu. Cəzələn. Min qavrikə cəzilə Muhammedun cəzələn. Üçüncü, ən yəkuna zarfu məkənin və av və yaxud da zarfu zəmənin. Yəni, iki zərflik birisi ki, iki cür olur. Zarf zəmən, zarf məkən, zarf zəmən. Vəl-əvvəlu nəhru əməməl-ustədi min qəvlikə cələstu əməməl üstədi. Aydındır? Cələstu əməməl üstədi. Əməmə nədir? Zarf zəməndir, məkandır. Məkan. Deməli, zarf, zərflik nə olur? Zarf, əgər fərqi yoxdur, istər zaman zərfliyi olsun, məkan zərfliyi olsun, nə olur? Mənsub olur. Mənsub olur, mənsubatdandır. Əgər sözü zərfdirsə, deməli, mənsub deməlisən. Və səni, nəhu, yəvməl-xamisi, yəvməl-xamisi, min qəvlikə, hədara əbi yəvməl-xamisi, hədara əbi yəvməl-xamisi, yəvmə nədir? Zərfdir. Zərf zamandır, yoxsa zərf məkandır? Zaman zərfliyidir. Dördüncü, ən yəqa hələn, hal olsun. Onda nə olacaq? Mənsub olacaq. Nəhv o dahikən halını göstərir ki, gülərək. Qov min qovli tealə fətəbəssəmə dahikən. Gülərək nə oldu? Yəni, gülən olaraq gülərək nə oldu? Halını göstərir. Təbəssüm etdi. Hə? Beşinci, ən yəqa təmyizən. Nəhv o araqən. Min qavlikə təsabbəbə zeydun araqan. Zeyd tər töktü. Altıncı, əniyə qağa, müstətnə, istisna kimi yerləşsin. Nəhu, Muhammədən. Min qavlikə hədərəl qavmu illə Muhammədən. Yəni, illə nədir? İstisna üçündür. Ona görə də nədir? Ondan sonra gələndə nədir? Müstəsnədir. Yedinci, ən yəqa ismən ilə ən nəfiyə. Nəhu, talibun, talibu ilmin min qəvlikə lə talibə ilmin məzmumun. Yəni, elm tələbəsi nədir? Danlanmayandı. Səkizinci, orada lə nədir? Lə talibə. Lə nədir? Nəfiyə üçündür. İsim hansı ki yerləşib lədən sonra nə olub? Məsələn, lə həvlə və lə quvvətə. Səkinci, ən yəqa münədə. Nəhu, Rasuləllahi min qəvlikə yə Rasuləllahi. Nida olunandır. Yəni, nida olunan kimi ifadə olunur üçün, onda nə olur? Mənsub olur. Dokuzuncu, ən yəqa məfulən li əclihi. Nəhu, Tədibən min qəvlikə annəfə əl-ustəzü ət-tilmizə tədibən. Müəllim şagirdi ədəbləndirmək üçün onunla sərt davrandı. Yəni ki, müəllim şagirdlə sərt davrandı onu tərbiyyəndirmək üçün, ədəbləndirmək üçün. 10-cu ən yəqə məfulə ma'ahu. Nəhu əl-misbəxu min qəvlikə Zəkərtu vəl-misbəhə. 11-ci ən yəqa xabaran likənə, əv ihdə əxəvatihə, əv ismən liinnə, əv ihdə əxəvatihə. Fəl-əvvəlu nəhvu sadiqan, min qəvlikə kənə İbrahimu sadiqan li-əliyyin. Vəl-thəni nəhvu Muhammədən min qəvlikə leytə Muhammədən yəzuruna. 12-ci ən yəqa nə'tən. Li-mənsubin. Mənsub bir sözün nə olsun? Sifəti olsun. Nəhvu, əl-fadilu min qəvlikə sahəbtu Muhammədən əl-fadilə. 13-cü, ən yəqa'a mə'tufən alə mənsubin. Nəhvu, bəkran min qəvlikə darabə xalidun amran və bəkran. 14-cü, ən yəqa'a təvkidən li-mənsubin. Nəhvu, kulləhu. Min qəvlikə hafizdu əl-Qur'anə kulləhu. 15. Ən yəqa'a bədələn min mənsubin nəhvu nisfəhu. Min qəvlihi tealə qumil leylə illə qalilə nisfəhu avin qus minhu qalilə. Axırıncı misalda qumil leylə illə qalilə nisfəhu. Nisfəhu nədir? Bədəldir. Qalilə nədir? Mubdilmintdir. Ona görə də əsas nədir? Demişdi ki, ət-təbiyyəl məqsuddur. bədəl nəyə deyilir? Ətəbül məqsud. Yəni ki, gecənin yarısını qalx. Aydındır. Nisfahu nədir? Açıqladı ki, bəsdir nə qədər vaxtdır. Avun qus minhu və yaxud da ki, azilə. Minhu qalilən. Və yaxud da azca ondan nədir? Qısalt. Demək, Muhiddin acuruma müxalif olaraq 15 dənə saylandan nə nədir? 11-ci növdə gətirdi xəbar kənə və axvatihəni və həmçin inna axvatihəni bir yerdə. Bir yerdə. Ona görə də 11-12-cini bir yerdə gətirdi. Həmçinin 12-ci, 13-cü, 14-15-ciləri acurum saymışdı bir növ kimi. Təbiyo lilmənsub demişdi. Və hu arbat əşya. Aydındır. Ona görə bəzilərini nədir? Tərtibatla ixtisar eləmişdi və bəzilərini də yəni ki, təbül lilmənsubu, yəni 14-cünü nədir? Açıq gətirmişdi. Həmçinin zannədən nədir? Gətirməmişdi və yəni ki, bu misalları, yəni ki, acrumu dedilən, Muhiddinin dediklərinin müvafiq olmamağı, yəni ki, çaşdırmasın. Aydın oldu. Yəni, tərifdə deyilənlə, konkret deyilən misallar, məsəl üçün, eyni deyillər. Aydındır. Birinci nə idi? Məfulun bih idi. Məfulun bihə misal gətirib Muhiddin. İkinci nə idi? Məstər idi. Məstərə misal gətirib. Üçüncü nə idi? Zarfu məkən. Bu zarfu zəmən. Bunlara ayrı-ayrı saymışdı. Ayrı-ayrı saymışdı acurum. Lakin Muhiddin kisini bir yerdə gətirdi. Aydındır. Üçüncü növ. Həmçinin dördüncü həl. Həl acurumun sırasına görə 5-ci idi. Hə? Amma Muhiddin də 4-cü oldu. Təmyiz acurumun sırasına görə 6-cıdır. Muhiddin də 5-cidir. Müstəsnə. İsmu lə. Sonra münədə. Sonra məf'ul min əclihi. Məf'ul əclihi. Sonra məf'ul ma'hu. Sonra gəlirdi xəbər kənə və ismu innə və axvatihə. Deməli, ismu innə ilə xəbər kənəni Muhiddin bir yerdə saydı 11-ci növdə. Aydındır. Həm zarf-ı zəmənlə zarf-ı məkəni bir yerdə saydı, həmçinin ismu innə ilə xəbaru kənəni bir yerdə saydı. Ona görə də iki növ buradan elə bir ki, sayə görə azaldı. Lakin ət-təbiyyül mənsubu nə nədir? Hərəsinə bir misal gətirdi. Göstərdi, nə üçün? 12, 13, 14, 15-ci misallar ni'd, atf, təvkid və bədəli misallardır. 15-ci hansı ki, acrumun dedik ki, ya yadından çıxıb, ya da ki, digər səbəblərdən demədiyi 15-ci məf'ul zannlə məf'uludur. Onu və əhdə əxvatdır. Əxvatihə onları nədir? Nə acrum dedi, nə də Muhiddin. Lakin dedi ki, 15-ci nədir? Zann, məf'ul zannədir. O, və əxvatihə.